المعرفة بالأسباب لغير مشاركنا مع الأسباب تركي لسبب يبقى غير مشارك شكرا دابا أن تكون عالمية ومعرفة موجودة بفهم العالم في السبب وعالم يعني معرفة خشكش كسمة دو فدا كش كسمة كشكش أنواع لدي معرفة الجنس مرتبة له مثل فزمن دي كم نوعية موجودة به ده وسبب غير مشاركة وده يهي تفزمن دي عالم تكون لكا فدا شكش كسمة كده دري كسمنا كي مجمرات اسماء اشارات موصولات ده دري تي دي ده خمغنيات تي بيدا سبب دي غير مشاركة غير مشاركة معرفة ليس من تي مناسات او معرف بلام اما عرف بالاضافه اخذ وقت مهم في جل ذلك ذكا اغا هذه غير انصراف سرا مناسب ذكا تعريف باللام تعريف بالاضافه اخو في غير مصارف بند الاسلام الداخل شيء يعني اضافه وشي غير مصارف وحكم لمنصارف في غرزاوي بيوضعك لعبارك غير مصارف تنبيه سبب غير مصارف لا معنى في اسم مخي منصرف و ضد وجه عبد ده سبب ده غير منصرف ده هو عبارات مطلع اس قدر عبارات تو اترازار تي یو اتراف خدا دا چه المعرفاتو ده معرفش مراود ده اسباب ده غير منصرف نا دا ملی خی دکا معرفا خدا دکا تمانا دو اسم وضع على شيء معين اسم كيانيش وضع على شيء معين لفو ذات معنى قائم للغير داني وسط لغير وسط لغير معنى قائم للغير او اسباب غير المتعرف دي كان لدي او ساسر لفو مخصوص اسباب غير المتعرف وسط لكي وحسن مكرا ومعنى يوتي قائمة يوتي وحسن مكرا نوزا جواب قرأي لك تمرات معرفات على تعريف څنګه د تاریخ د عبارت په تاریخ وګوره مصدر ده او مصدري معنا چې وي ابانا قائمه ده لغې یا خو معرفه مصدري به میلای نو معنا یې خپله تعریف او یا مراد په معرفه سره تعریف کوي ذکر د محل د معرفه دو مراد نه حال ځکه چې اصل د معرفه وي په هغه کې تاریخ ثابت ذکر د محل مراد بل اقرار دادا ہے کہ بے مصانف پر عبارات کے تقرار دے سوال دوا ہے ذکا کہ ان تکونہ کے تکون مزاردو چا ان اسبا مزاریہ پر مزاردہ کسی تعویل پر مزدر سر دے مندے ان تکونہ نا مانا جنا کلا کھو تعویل پر مزدر سر دے اغا مزدر لکا کھول دے جوان تکونہ مزدر یا اغا مزاق تو اغا زمیر پر چپتے کی مقدر و آپ افضل المضاف معرفه ده نو كونها معرفه چه كونها عالميه او بل په عالميه کې دې نسبت او دې نسبت هغه ته یې چې منصوب بها خبر دې کوم موجود ده منصوبها خبر دې کوم موجود ده لګي نو عالميه معنا فرا كونها عالم معنا فرا كونها عالم نو يو كون ولا تمام او يو كون ده ان تكون لا دوسه مجھے عبارت تقدیر دار شرطها کونها کونها علم دا تکرار دے کئی عبارت کی ادا سانی عبارت کی دا بات دے یہ جواب دا عالمیتا تکن دا ایدف معنا مجدانا کی چا کونها علم کدا معنا ہے مشکر لائی سانی معنا ایدو دا ادولا تعویل کو دیکھے شوالے دا معنا رہا تعویل سنگی شوالے دا في عالمية معنى ذا بذلك هذا النوع من جنس التعريف كما أنا نشير لك طيب هذا النوع من جنس التعريف لتعريف الجنس هو وذل مراد ذا نوع من عالمية لو هذا النوع من جنس التعريف لا معنى تشكلا فذلك كون لغة ما يا هل أيا ذا جواب كيش فعالمية في اعتراض پدا بندی بیا ہوتی یہ منظریہ ہے یہ ہوتی منظری بتایا ہی چې مرقوم بها خبر دته ونه موجود دی نو هیڅ یعنی دا جواب چې دا یو نظریه ده ته بل څه دی نه نسبت دی هغه کې ټول جنر دا دی یو اعتراض دویم اعتراض دریم اعتراض دا دی چې څه وجه ده چې د معرفت باب وګرځو او د عالمیت کې متشرب اکه چې ویل مکه چې عالمیت سبب معرفت ده لکه دا ته د مفصل لا سړي نو جواب دا دی چې دا رمادار د سببیت چې دا آق و فرعیت ته ټول اسباب د غیر متعلق فرعیت ته کنه فرع د فی اخر د فرعی لکه تنی فرع د تسکین دو او اجماع فرع د عربی نه کوي نو معرفت د سبب ګرځي چې کاو ګرځي چې دا فرع د نه کوي او عالم چې سبب ګرځي چې کاو ګرځي چې دا فرع د نه کوي خو دا فرعیت ته معرفت لنه کنه نه پورا د نه کوي دا اظهار ذکا چې معرفت بذات مقابله دینا کېږي ملایکی دي هاذا معرفت لا نکر ادا علم مقابل دینا کېږي ده خو واسطه د معرفت ان عالم دغه مقابل د معرفت نه دا یو قسم د معرفت ذکا مقابل دینا کېږي نو ا مقابله بذات کو یې د فرعیت اظهار شو ذکا دا د غیر معرفت ولاو دغه ال عظمه د اسباب د غیر متعارفنا بلا عظمان عظمت څه یی اسم وضعه غیر العربی اخ اسم څه یی چې غیر عربی وضع کړی عرب ته سمول اسماعیل علیه السلام نه مخکې عرب اجنبی ا د اسماعیل علیه السلام اولاد چې کوم دی دا عرب په دې نه دلی دلی طرفین دا عرب څه کوي دا اجنبی مقصد د عبارت دا ده چې کله یو عجمي لفظ وي او عربي په خپل کلام کې استعمال کو خپل کلام ته نقل کو لکه دا الفاظ دي عجمي لفظ ابراهيم موسى نوح لوط داتون او دې په خپل کلام کې استعمال کو نو یو سبب دی چې سره په جوړ شي چې عجمي لفظ نه دا چ عظما سبب دی غیر متعارف دی دی دی پر اثر دا راځي چې عالم عجمي دی لکه په عرب کې چې عالم دی غیر عالم دی دا چې عجم دی الله هو عالم دی غیر عالم دی عالم عجمي دی په عالم دی په عاج په لغت کې عجم تو عالم دی عالم لکه ابراهيم په حقیقت تن عالم دی لکه ابراهيم اکه حکمان عالم دی حکمان عالم دا معنا چې هو له عالم نه دی هو چې کله عربه خپل کلام دا نقل وی نو پاتې د عالم ګرځول یو تغیر څه دی نه پاتې دا کله پر د قانون چې ولاته په عجم کې مطلق زید معنا و نو عالم نو او بیا چې کله عرب خپل کلام ته تر نه کړ په استوای ته خپل کلام کې عالم یو ګرځو او دیو راوی د پرا د روات د پرا ته معنا او کاریم د پرا چې دی ایا دې یو راوی یو شاګر دې ایا دې خپل نوم د عیسی او غالبن ایا ومن په بهر تصدیق ظاهر یې نه پکړو کا تاسو ته یې چې یاد اسلام ته تاسو ته یاد نیو کړی خدا څخه په من عالم ته دا مقصود خو د عالم ته نه راځي چې تاسو ته دین نه نو یو څه څه کې دا راځي او زما ونه دا به راځي چې سره دی ا دویم دا راځي چې احد الامرین یا تحرک کے امسات یا جلب عالم سره دا ویلې ضرورت دی اول ویلې ضرورت اول دغه ضرورت څه چې تغییر تبدیل نه محسوس دي لکه کثیر عالم نشته دا به عارف ته کې تغییر تبدیل کو اته کله چې تغییر تبدیل په دې کې وکړو نو بیا حکم دی عربي کې وګورئ دا په دې کې څه کړل او دا یم چې دا ته ضرورت دی چې یو څورا سي ساتل او څه جوړ شي ودا نهایت صفات په کې نوایي ادا معارض ذکر دے گئے احد کو مبین سرا چاہو جمع اکتے یہ چھو عجمہ کو دیا ہوں بیا سرا جی کو پاس عجمہ ہو تو عجمہ کو لے دیا ہے نمی دیا چرا شکرا سلا کی سے کل اوسط سا نو پدو خوزن من دے اکثر آرہ دے عربی اولا کلمات کی کن دی اکثر پدو خوزن من دے رے پو فکم دے عربی دائی ما سلاو کنی حدیث په عبارت اعتراضات یو اعتراضات چې عظمت او د غیر مصارف څخه جوړه وایي ځکه دا ذات ته عبارت غیر مصارف څخه جواب مراد کون الاسم و قد هو غیر کون څه کوي اعتراض په بیا معنا مصدر شو شرطها ان تكون عالمیه شرط یې دا چې دا غیر مصارف دی دي چې عالمه عالمیه چه دو منصوبه بی عالم تحصیل عجمتی فی اللغت العجمی فی اللغت عجمی دی عجمی پا جبه تو دائی پا زمن دی عالم کی ثابت بی دی عجمی پا جبه تکا حیقتن عالمی کا حکم نی دا یوسف ویم تحارف تی اوسط یا جنت علی صلی اللہ علیہ ویم دی اہد حکم نی نو ایس فانوز نمون صحیح خود نوح من صحیح تی عالم خدای از ویم شکل تابقی چه ده حالو که اوسط که حضرت آلہ صلی اللہ علیہ وسلم لکا منصرف اشتر ابراہیم ده منتنع ده ستنا دی لکا تی عالمیت حمیت دیکی ستر عالم دای دیو کلی دی پورا ایوی کلی نم دای دیاری بکر دیو شاہر نمو قب دیکی واجی لادو او ابراہیم خودی مکو غمبر نم دا ده منتنع ده ستنا لکا اللہ شتن بکی موجود عالم ها دای او احد امری شتن موجود دای سرطر تحارو کلاوسط ابراہیم کے بیوت آلہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اعتراض ہے اعتراض دادا ہے چہ حال دے عجل قداس ہے لکہ حال دے تنیس معنوی لکہ فتنیس معنوی تے چھے پنفس کسے علامانی میں تنیس کلی سرن جو عجمات تکا جا سلے عجمی تکا چھے پنفس کسے علامانی لگ مجھے پچار دادو چھے پا فتنیس معنوی تو خوچه کلا آغا شرطو چه احد امور سلطاو چه آغا کلا نو موجود نجاواز امرین و مقام صاریفی ملکا غیری مصاریفی ملکا حیلی برا جائزی نو پچار دو جبلا برا جائشی راشت رمین موجود نور مقام صاریفی ملکا غیری مصاریفی ملکا بیدو تتخاب حالوی دا چه اترا موجود نو دو جواب کرا جائزی ننا قدا کی فرق تانیس معنوی تو اگر کا پنفس کتا علامان ملائی و پزنه تصرفات کے تلفظ کے علامہ ظاہری غیر تو ظاہری لکہ ہونا ہی نتن لے ما خلاف کے حجمنا جدا تلفظ کے علامہ تو یہ تصرف کے ظاہری متعلق سے معنی پر نسبت سرا و جمع تن قائم ہے تو ادھر دی والے نے ایمان تو جمع نہ ہے دے اعتراض کہ تو قوم کے پر حجمہ کے تصرا دا بیان سے تصرف تحالف کے اوسط کے جدا علی ثلاثہ بیودام مصریفی زوم د تاوز راځي په بیا مو تا ورا کړی به مجمع سبب د دې مثال لکه ما وجود دني ټول هغه ځکه نو او څه ته مو تا ورا کړی به څنګه جواب وکړای نه ګورا په ما او په جوړ کې خو صحیح د سکون دی او څه ته خو ځکه مو تا ورا کړی به ټول هغه خپل سبب د دې مثال څه دی ات تقنیه د مرز له ثابت دی پر مو تا ورا صحیح راځو دوه نور دي چې ځان یې ځای راځي بل عالمیت ته ما وجود دی دا عظمت راځي به تطبیقات یعنی او دولتا ایجادنا دانا اللہ جمیلی شکل علی سلاسی ذاکی مول اوسطی بیر ادائی متابار شی سبب مستقیم او دولتا متحقیل سبب دا جمیلی مولا متحقیلی مولا متحقیلی مولا او دولتا دے نوچیو متحقیل سبب در جیس آئی باکہ مولیل قوت تر ضرورت ہے ویو دے بل تطبیقات چکوئے بل تطبیقات کو دامنا قوت تر نشد جو رہا ہے متحقیلی ذاکی مول اوسطی بل تطبیقات رائی ودا په ډېر قوت سره ضرورت دی دوی وایي چې پروسه تاسو نه اوسه سوي دا یو مستقل سبب نه دی بل اعتراض دی چې کله امر څنګه دوا څه نه ذکر کړو یو علامت و بل احد الامرين په انتفاض شرط ثاني باندې تفریح او قانون او تضمن کوي او په انتفاض شرط اول نه تفریح نه کو دا کای ته نه مو ثاني چې کړو فالا جام نه مو ثاني نه علم نو په عجم کې دی وجه نو حریف ته د کدی ته نه تدل به کرای دی لګام او اصل کې جیمی وي نو جواب دا دی چې دولتا اصل مقصود دی متعلق تفریح نه دو مقصود دی متعلق دا اظهار دی ما هو فقط ان له دی پدا کې یو اختلاف ته چې نو متعلق کای له متعلق پای نو حق مصرف کړه دا دلاله چې دا متعلق صحیح اذا د تنبيه په دابه کې راځي چې متنه حق مزاج ده خبره ده تاسو مقصود تفرین نه دی وجه نه وي کته دا تفرین مقصود وای نو د شرط ثاني په وجود د دې اواز ته کې وای دا خاطر ابراهيمي په تېته ده په وجود او وجود خو اشرف دي عالمنا نو اول ولادت او بنات نو خدا چې نو وته په اول نو دې درته اشاره وکړه داخلات ظاهر ده داخلات ظاهر کې وانه تابع ان سره مستمدو چې حق دې څنګه په لاره کې مذهب ده انصراف انصراف نو مسجد خبره چې انبيات عليه السلام اسماء چې دې په لاره کې څوک منصرف او غیر منصرف دي اپ یو شعر کې دې کړی دي زرها مې خواهي کې درحان یو خواهی کی یادی نام هر سے غم بڑے تاکو دا مسئلیت دا نحنی منصرف لا ینصرف صالح صالح روزو محمد باشو علی و نور حلو انہا ما دا منصرف دیگر حنا لا ینصرف منا ہوئی تویو کتا دا غورے صرف پر غم بارون نمیرا کے دو پر جانا چکی منصرف کی و غیر منصرف کی ودا سپیر اسماج کی دا منصرف کی مراتول غیر منصرف کی ودا سپیر کی دا اول دا تصور منصرف کی کی عربیت ودا ورس دا بابیر منصرف کی کی دا خیفت دا وجنا سو ساکن اللہ سر و تحرور غصر سر ساکن اللہ سر او سلاکی